Våra hjältar kan pusta ut efter sin avstickare i orkernas grotta. Ännu en morgon gryr och med den nya dagen uppenbarar sig nya chanser att lyckas. Men kanske är en orksgrotta en mycket tryggare plats med tanke på vad som lurar bakom nästa hörn. Hur det ska gå för våra vänner, det vet bara tärningarna. Det här är avsnitt 3 av Finna dolda ting, en rollspelspodd i Barnradion. Spelledare är Hannes Hedlöf. Ni har tagit er upp på Tryffelborgens östra mur och ni gömmer er nu bakom en rad av lådor. Runt om borgen breder sig ett massivt ökenlandskap ut så långt ögat kan nå. Solen har ännu inte gått upp, men morgonpigga ökenmaskar, stora som vuxna fötter, är uppe för att dricka sin morgondag. Ja, större fötter. Från kaktusarna. Skugglinga spejar med sin kikare över borggården. Perfekt. Inte en vakt i sikte. Nu har vi vår chans. Vi smyger in medan de fortfarande ligger och sover. Soldater, vi rör oss i skuggorna. Framåt! Grupp Sandstorm, alltså era kamrater som ni är här för att befria, de sitter ju fängslade nere i källaren. Till höger om er så står ett vakttorn och där finns det en stege som går ner till borghuset. Och vakttornet är tomt egentligen. Det är liksom, det står ett vapenställ i ett hörn som, där det inte ligger några vapen och i andra hörnet står det en tunna. Och med det så är det dags att ta fram tärningarna och säga de bevingade orden, vad gör ni? Jag tycker att vi ska kolla tunnan, för det kan finnas vatten i den. Ja, vi kollar tunnan. Ja. Ja. Du går fram till tunnan, öppnar locket och mycket riktigt som du trodde, så den har vatten i sig. Räcker det för att fylla upp min vattenbehållare? Ja, men det gör det, absolut. Ja, men vad bra, jag tar upp det. Du har ju väldigt ont i din ena knäskål och nu när du har en full vattenbehållare så kan ju faktiskt du använda dina vattenkrafter. Mm. Och du har ju en förmåga där du kan hela. Så det. Då tar du fram tärningen. Jag måste då... få 10 eller under. Ett! Gud vad bra det där gick! Tiku, du slog en etta nu, vilket innebär att det är ett perfekt slag. Hur går det till när du helar dig? Hur ser det ut? Jag liksom bara tar upp vattnet och gör så att jag formar mina händer. Så att jag liksom har vatten runt mina händer. Sen tar jag bara händerna mot knät tills det har helat. Tycker du, kan jag fortfarande få bära dig med potatissex? Snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla. Hinda. Okej, bra. Ja! Okej, du hivar upp Siku igen på axeln. Kastar upp henne. Skuggklinga säger... Vi borde kolla så att det inte finns någon precis nedanför först. Dolan, skulle du kunna bara ta en titt? Ja. Dolan slog en sexa, så du aktiverar liksom dina känselspröt sådär. Och du känner... Nej, du känner ingen fara. Du känner faktiskt inga tecken på liv. Ifall inga tecken på liv, tänk om de flyttat sandstormsgruppen. Jag tänker precis samma sak. Och det här känns väldigt, väldigt konstigt. Men vi borde gå ner och undersöka i alla fall. Ja. Mm. Så du tar dig ner för stegen. Och näst på tur är Hinda och Siku. Och eftersom Siku är uppe på dina axlar... Mm. Och jag tycker också så här att Hinda, du är ju 3 meter lång. Ja. Ganska klumpig ändå. Ja, du är inte smidig, du är snarare stark än smidig. Ja. Så du får faktiskt 9. Eller under ska du slå. Okej, vad bra! Vad är det här? Ingen dag! 13. Så du tar dig ner där för stegen och först så känner du, det här har jag. Tredje steget så halkar du till och liksom... Skuggklinga tar sig ner mycket smidigt. Klantskallar, säger hon. Och sen så, framåt, framåt. Skuggklinga pekar mot dörren som ni ser nu framför er, tvärs över borggården. Och du, Dolan, du ser att den är låst. Mm. Så vad väljer ni att göra? Jag tar fram mitt låsdyrk och börjar dyrka upp låset. Och det tar ju några sekunder och Skuggklinga tröttnar helt enkelt och bara så här. Här behövs inga låsdyrkar. Okej, mannar, nu kör vi, kapten Skuggklinga! Hon sparkar upp dörren med full kraft. Ett moln av damm virvlar upp i era ansikten. Och ni vänder er bort liksom för att inte börja hosta. Och ni ser... En trappa som leder ner i mörker. Skuggklinga rynkar på näsan av dammet så här. Jag har en dålig känsla av det här. Atcha! Var på er vakt. Hörrni, jag tror att jag gör mig lite redo här. Jag tar nog bort korken från mitt vatten. Just det, jag börjar liksom ha ute vattnet lite halvt. Ja, och håller den redo liksom så att du, just det. Jag går sist och kollar runt. Ja, så du lång och sist. Siku går i mitten kanske. Hinda går först. Jag håller mitt svärd i ena handen och facklan i den andra. Skuggklinga går sist och hon har ju då också en fackla och ett draget vapen. Hennes svarta klinga. Och ni går ner för den här trånga, mörka trappan. Och ni känner för varje steg också att det blir liksom svalare där nere eftersom ni kommer liksom under jord ju. Trappan leder er ner till en smal korridor och i slutet på gången så ser ni att det är en ytterligare trappa. Men ungefär 2 meter fram så ser ni också att det finns ett rum som går till vänster. Jag är faktiskt lite nyfiken på att gå igenom gången. Jag är faktiskt det. Jag tycker att vi delar upp oss och så möts vi på samma ställe om typ 5 minuter och så berättar vi vad vi har sett och så. Hur ska ni dela upp er då? Jag tänker att... För du är den enda som faktiskt har finna dolda ting. Och finna dolda ting kan du använda för att se om det finns några fällor eller några fiender gömda i bakhåll och sådana där saker. Ja, då har ni inte jättebra att dela upp oss. Men jag tänker, det är upp till. Jag tycker vi borde gå in i gången. Ja, det är faktiskt en bra idé. Ja. Hinda, du går först. Och ni går då mot den här gången som är 2 meter fram och... Den tonar upp sig lite mer och mer för närmare du kommer. Och precis när det rundar hörnet så flyger du upp ett gäng fladdermöss. Och flyger ut. Och skuggklinga. Jag blev inte rädd. Nej, jag blev inte rädd. Mm-hmm. Och den här gången den leder direkt in till ett litet rum. Och mitt i rummet så står det en skattkista. Jag går fram till skattkistan och öppnar. Och där inne så ligger det 2 stycken penningpungar. Så jag tar upp dem båda. Och i de här penningpungarna så ser du att den lilla penningpungen, den är full med, ja, du skulle tippa på runt 75 stycken silvermynt. Uff. Och i den stora läderpungen, där ligger det ungefär 15 stycken tryfflar. Men de ser inte ut som vanliga tryfflar, de är lite grönaktiga sådär. Siku, du känner ju direkt att det här är gifttryfflar. Jag tror att jag lägger ner dem i Hindas eller Dolans ryggsäck istället för att jag är lite nervös. Jag har en stor ryggsäck, lägg ner den i min. Okej. Okay. Vad gör ni sen? Ja, vi går ut rummet. Yes, ni går ut i rummet och tillbaka till den långa gången. Ni kommer fram till trappan. Den leder er till en stor källare. Dolan, du skulle inte kunna typ se ifall du hittar någonting här. Det kanske finns typ någon fälla, jag vet inte. Det kanske är bäst ifall du ser efter. Ja, jag tänker också det. Då slår du på känselspröt. 16 eller under? 20. Du kan liksom inte koncentrera dig för att det är liksom sådär, det är någonting som är väldigt obehagligt här nere. Just att det finns ju, det verkar inte finnas några fångar, det verkar inte finnas någonting. Så du kan inte använda denna känselspröt just nu. Ni ser er omkring när ni kommer lite längre in i det här stora källarutrymmet. Och förutom några tunnor som står liksom utspridda lite här och var så är källaren helt tom. Men i mitten av rummet så ligger det en man livlös på mage. Och framför honom så ligger det något guldigt som blänker. Jag tänker inte på det guldet utan jag går rakt fram till mannen för att se hur han mår. Jag går fram och tar fram lite vatten och försöker se vad som är fel med honom. På vägen till mannen, Siku, så tar du en titt på det här glänsande gyllene föremålet som ligger framför honom. Och du hinner se att det är en ansiktsmask i guld. Och det är en mask som liksom täcker hela ansiktet. Men den är helt slät och har liksom inga utmärkande detaljer. Du tar den här mannen i din famn. Han börjar hosta. Någon slags grön sörja som liksom stinker tryffel. Okej, allihop backa undan. Han har ätit giftig tryffel. Han vänder sig om. Och så får han syn på skuggklinga. Kapten Skuggklinga. Skuggklinga, jag tror att du borde backa ni lite. Ni gick rakt i fällan. Fälla? Vad menar du? Vem är ni? Det är redan för sent. I huvudstaden står stackars drottningen ensam och sårbar utan sina bästa kämpar vid sin sida. Och 10 000 soldater marscherar just nu mot stadens murar helt enligt planen. Du ljuger. Säg mig, Fatima, hur känns det att svika sin kära drottning? Hur känns det att bli lurad? Ingen lurar Fatima Skuggklinga. Det kan jag tala om för dig, din korkade fähund. Skuggklinga tar i vredesmod upp en tunna och kastar den i marken så den går i 1000 bitar och det ekar i den här källaren. Hon ska precis slänga sig över mannen och gå till attack. Men hon hejdar sig. För att dova vibrationer i svaga stötar verkar komma ifrån andra sidan väggen. Oh-oh, vem är det som knackar på? Hon är tydligen som hungrigast när hon är nyvaken. Hej då, Askans frihetskämpar! Mannen knäpper med sina fingrar och hela rummet tänds upp. Den stora kristallkronan över er och alla facklor på väggarna börjar brinna intensivt. Den mystiska mannen försvinner i ett moln av rök. Och hans mörka kappa, guldmasken och ett pergament som han har haft i handen ligger kvar i en hög på golvet. Från andra sidan väggen bultar det starkare och starkare och snart skakar golvet under era fötter. Och sen... Du har hört Finna dolda ting, en rollspelspodd i Barnradion. Med Mira Birjegård, Signe Ringner och Jonathan Molén. Musik och berättelse, Hannes Hedlöv. Producent, Nassim Raspar.